Katrina, een kind uit de Dessen. Zij stapte haar body tot bras en zong daar bij een heel, heel aardig liedje. Voor Krommel, die lag in het gras. Toen strooide ze Krommel met bloemen, geplukt uit Gods vrije natuur. Dan lachte en bloosde Sarina en Krommel geraakte vol vuur. Sarina, Sarina, het meisje uit de Dessa. Sarina, Sarina, het meisje uit de Dessa.